tego jak chcesz. Nie umiem być automatem. Nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być tym receptorem. Nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być mimochodem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Glance Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia.